con un peso. ¿Con cuánto me consigo yo un beso en este lugar? De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual. No soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado y siempre lo seré, porque tengo un buen. Y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado y siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y tengo un gran bolsillo, grueso adinerado. Llego a mi cantina y me dicen el buen soldado. Porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Música a través de Musicòpolis, de la capital de la música, en tots els ritmes que ens aporten aquestes novetats discogràfiques, com la cançó de Francisca Valenzuela, que acabeu d'escoltar, i que es diu Buen Soldado. D'aquests en ritmes als internacionals, passant per als de casa, 3 o 3, amb You're Gonna Love This, més o menys aquest deu ser el títol de la formació, i el més nou de Mishima, amb la cançó anomenada Els Crits. Yeah, I'm standing outside the bar like a fish out of water. And I'm sorry to bother you, miss, just so fine that I gotta. Because I'm like that, cause I'm like that. I'm gonna buy you all a drink and I'll be right back. Right back, right back, right back. Drinks at the bar with the friends that standing so far. But it feels near, if only she looks, I could take her. Yeah, I don't know what's happening, and I swear to your honor that in my car the girl was biting on my lips like Jeffrey Dahmer. Yeah, it's like that. Yeah, it's like that. I just drove her back to my place for a nightcap. Drinks at the bar with the friends that are standing so far. But it feels near, if only she looks, I could take her home with me. I'll buy you around if Com hem dit, el més nou de Mishima, també a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Aquesta cançó es diu Els Crits, i és en concret de l'àlbum L'Amor Feliç. La nina es desperta, cançó del silenci de l'instant recent passat. Cor ple, món buit, firmaments com brases extingits. I l'angoixa de quan no ens sentim els crits. I l'angoixa de quan no ens sentim els crits. A vegades, quan hi pensa, es descobreix ella mateixa sospirant per ser el forat. Podria ser el que falta, o allò que s'obvia. La ceguesa d'aquells que fan el sol, els crits. Amb la ceguesa d'aquells que fan el sol, els crits. La mateixa mort immensa, una llunyana nit d'estiu. La mateixa mort immensa, una joguina al fons d'un riu. Sovint sense adonar-se'n, bat les ales i al voltant li creixen mil milions de flors, fràgils i orgulloses. L'eternitat és els colors i la força amb aquells que fan cançons dels crits. I la força amb aquells que dels crits fan cançons. La mateixa llum intensa, una llunyana nit d'estiu. La mateixa llum intensa de la nina quan somriu. La mateixa llum intensa. La de nina quan somriu. Mehmet Es diu Khaled, és enregistrat a França i aquesta és la versió aràbiga, en diuen, Arabic version del seu C'est la vie, és la vida. Un àlbum editat a nivell internacional per Universal Music Group i que ens aporta bons ritmes i bona música, per què no dir-ho? Khaled és un dels personatges característics i importants de la música internacional. Igual que ho és, Mark Knopfler. Ens presenta el seu darrer tema també a través de Musicòpolis, des del Privacy Inc. És el Redwood Tree. Sona així el més nou de Mark Knopfler. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. The leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Those days of fear are gone, yet I am pledged to her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. redbud tree. Shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Si Mark Knopfler és una autèntica llegenda que ha compartit la seva més nova música a tots els oients de Musicòpolis, què tal si una altra d'elles també s'ajunta? S'ha fet gran també, però és que tots ens en fem. George Michael, White Light, és una llum blanca. More than Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, sixth sense, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life. Every time I look into your eyes, Miss Worldwide, I feel like I could stare at them for a lifetime. We can get started for love, for love, for love. We can get started for love, for love, for love. We can get started. No ideas, right? Big news, Snoopy Spoon, Tom Cruise, Mumbai. I lit up that December night like the 4th of July. Vanilla sky, hey. Thriller, in Manila. Knocking them out like Pacquiao. No, I leave no Frazier. But from there, I was off to Malaysia. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, dial it. Every time I look into your eyes, anything you name it, name it. I went from eviction to food stamps, to bagging work, wet and damn, to a passport flooded with stamps. Now it's Voli everywhere I land. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, dolly. Cause if it feels right, we shouldn't waste any more time. Let's get it started, let's get it started. Don't think about let's it, let's get it started. You know I'm gonna make it up. Start what you can't finish. Yes, right. Let's go. Yes, right. Així anem acabant aquest segment de Musicòpolis en la música de Pitbull, en la companyia de Shakira i una cançó que es diu Get It Started. Comença-ho ja ara mateix, una cançó original de Sidney Sansom que acabem d'escoltar a través del nostre espai. I me'n vaig amb una cançó que va sortir al mercat el mes de març de 2012. És la música d'una formació que es diu Dickers, des del caràcter latino 2012 i també des del seu àlbum Casi Nunca Llueve. Escoltem aquesta cançó, que es diu així mateix, Casi Nunca Llueve. Els Dickers, a Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Ya no me empapa tanto veneno y sé que se pregunta quién peina el viento, que no me asusta con su lamento, pidiendo besos que no le debo. Nubes